1, 4 uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. Sinds het toeslagenschandaal is de Belastingdienst heel om en voorzichtig als het gaat om het opsporen van fraude. Het onderzoek lag zelfs een tijd stil. Nu het weer op gang komt, lijkt er meteen weer een flinke fraudepraktijk op te duiken. Het blijkt lastig laveren voor de Belastingdienst tussen te veel en te weinig handhaven straks in één vandaag. Nu nog eens tienduizenden Oekraïners zonder stroom door droneaanval. Het NOS Journaal. Ja, die tienduizenden mensen in Oekraïne zitten zonder stroom door een nieuwe Russische droneaanval. De aanval van vannacht trof onder meer de regio rond de hoofdstad Kiev. Ook in aangrenzende regio's werd schade aangericht. De energieinfrastructuur in Oekraïne wordt vrijwel dagelijks aangevallen door Rusland. En daardoor is een groot stroomtekort ontstaan. Om elektriciteit te besparen worden miljoenen huishoudens dagelijks urenlang afgesloten van het stroomnet. In sommige regio's hebben inwoners maar 2 uur per dag stroom. Bouwbedrijven Heijmans en BAM hebben in de eerste helft van het jaar flink meer nieuwbouwwoningen verkocht dan in de eerste helft van vorig jaar. Het is opvallend omdat er de afgelopen 2 jaar fors minder vergunningen voor nieuwe woningen werden afgegeven. Aangeschoven in de studio hierover Ruben Echt van de economieredactie. Ja, Ruben, goed nieuws is voor Heijmans en BAM, hè? Profiteren die ook flink? Als je in de cijfers kijkt, absoluut. Flink hogere omzet en behoorlijk meer winst. En dan vooral aangejaagd door de nieuwbouw. Het zijn ook de grootste bouwers van het land. Je ziet in de bouw dat bedrijven toch lastig hebben. Veel faillissementen. Kleinere aannemers die worstelen toch vooral met hoge loonkosten en duurdere bouwmaterialen. Heijmans en BAM die kampen daar natuurlijk ook mee. Maar die hebben natuurlijk wel veel grootschaliger bouwprojecten in de portefeuille. BAM die doet onder meer de verbouwing van de Bijlmer Baaiers. Daar wordt een woonwijk genaamd het Baaierskwartier gerealiseerd. En nou, die woningen komen nu op de markt. Ja, om hoeveel nieuwbouwwoningen hebben we het dan? Bij Heijmans over 1587 in de eerste 6 maanden van dit jaar. En dat is bijna het dubbele vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. Bij BAM gaat het om 832 woningen. Dat is ongeveer een derde meer dan een jaar geleden. En BAM zegt dat de tweede helft van dit jaar nog beter wordt. Omdat ze rekenen dit hele jaar zo'n 1700 nieuwbouwwoningen te verkopen. En opvallend is dat het vooral gaat om verkopen aan particulieren. Heijmans verkoopt ongeveer 60%, zoals dat officieel heet, grondgebonden woningen. Dat leest, dat zijn woningen die op de grond staan, dus een soort gezinswoningen. En 40% appartementen, dat wordt meestal gekocht door starters. Het is allemaal toch best opvallend. Je zei het net al, die nieuwbouwvergunningen die zijn flink gekrompen, meldt het CBS eerder dit jaar. Met 15% vergeleken met een jaar geleden. Maar de beide bouwers die zijn heel positief over de nieuwbouwmarkt. En ook makelaarsclub NVM die zei hetzelfde begin deze maand. Ja, en is er dan nog een oorzaak aan te wijzen voor die stijging van die verkoop? Komt vooral omdat de lonen dit jaar erg zijn gestegen en omdat toch ook de hypotheekrente weer wat omlaag is gegaan. Het verschil tussen bestaande bouw en nieuwbouw is ook kleiner geworden. En ja, als je dan toch een woning gaat kopen, dan kun je net zo goed een woning kopen die al helemaal geïsoleerd is. Nou, dus zo zijn er allemaal nog veel kansen, maar ook veel onzekerheden. Hoe zit het met de nieuwbouw die nu in de vergunningenportefeuille zit? En wat gaat de nieuwe minister Mona Keijzer doen om echt ervoor te zorgen dat ook die vergunningen sneller, makkelijker en beter worden afgegeven? Dankjewel, Ruben Echt van de economieredactie. Het OM is op zoek naar een man die begin vorige maand ernstig is mishandeld in Almere. Het slachtoffer dacht dat hij een afspraak had gemaakt met een andere man via de dating-app Grindr. Maar op de afgesproken locatie werd hij mishandeld door 3 tieners. Het OM denkt dat het gaat om 3 jongens die al vastzitten voor een andere mishandeling in Almere. De Europese Unie maakt vandaag de eerste 1,5 miljard euro winst uit bevroren Russische tegoeden over aan Oekraïne. Het geld kan worden gebruikt voor de aankoop van wapens, wederopbouw en humanitaire hulp. Orkaan Gemi is vannacht aangekomen in China. Zeker 300.000 mensen zijn geëvacueerd. De orkaan trekt nu het binnenland van China in. Gevreesd wordt dat zeker 10 provincies te maken krijgen met noodweer, waaronder Henan met meer dan 100 miljoen inwoners. De Europese tak van modeketen Esprit is failliet. Ruim 200 mensen verliezen daardoor hun baan, meldt persbureau ANP. Er zou momenteel geen zicht zijn op een doorstart. De 17 Nederlandse vestigingen van Esprit werden dinsdag al gesloten nadat er een faillissementsprocedure was gestart. De webshop was nog wel actief. De trein tussen Nederland en Parijs doet er 1 tot 2 uur langer over door brandstichtingen langs het Franse spoor. Treinen moeten daardoor omrijden, waardoor de rit langer duurt. Ook zijn er treinen geannuleerd. De Franse spoorbeheerder zegt dat de branden langs het spoor vannacht opzettelijk zijn aangestoken. De veiligheidsdiensten in Frankrijk zijn op zoek naar de daders van de sabotageacties op het spoor, vertelt correspondent Frank Renaud. Justitie is aan het werk gegaan in Frankrijk. Die doet nu onderzoek naar de beschuldiging van vernielingen. Dus vooralsnog zijn er geen aanwijzingen van terrorisme volgens justitie. Maar dat kan natuurlijk nog verlopen, veranderen in de loop van het onderzoek. Het Internationaal Olympisch Comité heeft vanochtend trouwens ook al gereageerd. En die zeggen dat ze het volste vertrouwen hebben in de Franse overheid om deze problemen op te lossen. Het is nog onduidelijk of de sabotages iets te maken hebben met de Olympische Spelen die vandaag in Parijs worden geopend. Medewerkers proberen de schade aan het spoor te herstellen. Eurostar vraagt reizigers de treinrit naar Parijs waar mogelijk uit te stellen. Nederland mag van de Europese Commissie 2 miljard euro subsidie geven voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten. De kerncentrale in Petten is een van de belangrijkste producenten voor nucleaire isotopen die onder meer worden gebruikt bij de behandeling van kanker. Door de komst van de nieuwe reactor kan Nederland de komende 50 jaar doorgaan met de productie hiervan. De reactor is naar verwachting in 2028 klaar. Voor de investering vanuit het Rijk was Europese goedkeuring nodig om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Het weer op veel plaatsen is het zonnig, bij een graad of 22. Vanavond en vannacht koelt het af en is er kans op mist. Morgen in het noordwesten zon, in het zuidoosten regen en het wordt 21 graden. Dankjewel. Er is verkeersinformatie en die krijgen we van Bianca Daming. Dag Bianca. Goedemiddag. De meeste vertraging is er rond Amsterdam vanmiddag. Dat komt door de werkzaamheden. Op de A10 Zuid en Noord heb je 25 minuten vertraging. En op de A9 van Diemen naar Alkmaar is het oponthoud ook een kwartier tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer. Wat verder opvalt is de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. De weg is dicht bij Kuik nu. Er is een ongeluk gebeurd. Van Nijmegen naar Maasbracht op de A73 heb je een half uur tijdverlies tussen Nijmegen en Haps. En op de A28 staat file van Utrecht naar Amersfoort bij Leusden. Door een auto met pech heb je daar 10 minuten op onthoud en de rechterrijstrook is dicht. Ster. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Noord-Ierland is jarenlang geteisterd door burgeroorlog. Katholiek en protestant staan lijnrecht tegenover elkaar. Een groepje Noord-Ierse jongeren gaat met elkaar op zomerkamp in Nederland. Heeft het effect? Andere Tijden blikt terug met de mensen van toen. Vanavond om 10:10 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Avro Tros. Vanavond de echte aftrap van de Olympische Spelen. Een sportfeest natuurlijk, maar de sabotage rondom hoge snelheidstreinen die laat zien dat het evenement wel een nachtmerrie is voor de Franse veiligheidsdiensten. Lieke, feit of fictie, dat gaat vandaag over olie en gas. Ja, want bedrijven in de chemie sector zeggen dat vergroenen in het buitenland veel makkelijker en goedkoper is dan hier in Nederland. Nou, en dat zoeken we dan uit natuurlijk. Nu, fraude met toeslagen. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Want de FIOD heeft een 61-jarige man uit Dordrecht opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij grootschalige fraude, Lieke. Ja, de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst startte in april een strafrechtelijk onderzoek nadat de dienst aanwijzing had gekregen over mogelijk misbruik van toeslagen. Er kwamen meldingen van gebruikers die met meerdere DigiD's vanaf bepaalde IP-adressen inlogden. Het ging daarbij om bijna 2000 mensen die vooral vanuit het buitenland inlogden, de meeste uit Bulgarije. De Dordtenaar wordt er nu van verdacht dat hij toeslagen heeft aangevraagd voor deze mensen, bijvoorbeeld voor de kinderopvang, terwijl hun kinderen niet ingeschreven staan bij een kinderdagverblijf. En de Telegraaf zegt over deze zaak dat het verdacht veel lijkt op de Bulgare fraude. We gaan erover praten met universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit, Marieke van der Velden. Goedemiddag, mevrouw van der Velden. Goedemiddag. En contact ook met Maarten Bouwmeester, die promoveert op het onderwerp systeemfalen in de digitale verzorgingsstaat aan de Universiteit in Groningen. Meneer Bouwmeester, u bent er ook. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, als, mevrouw Van der Velde, als we nou eens kijken naar de Telegraaf, die dus schrijft, het lijkt verdacht, tussen aanleidingstekens, verdacht veel op de Bulgare fraude. Had u hetzelfde idee bij dit bericht? Mevrouw Van der Velde, ja. Oh, sorry. Wat je kan zien is dat er hervergelijkende elementen zijn, zoals bijvoorbeeld het misbruik maken van op een inschrijfadres staan. Hè, maar die, deze truc, zal ik het even noemen, is bij eigenlijk veel meer fraudes gebeurd. Niet alleen bij de fraude die we bekend zijn als Bulgare fraude, maar door het zo te noemen, ja, is er meteen een soort van beeld geschapen dat het opnieuw mensen zijn die niet van Nederlandse afkomst zijn, die fraude proberen te plegen met ons systeem. Mm-hmm. Ja, dus u zegt dat het verwijst naar iets wat zich een beetje heeft ingegraven, ook meneer Bouwmeester, in ons, in ons geheugen. Van oh ja, dat was een moment dat we enorm hard zijn gaan opsporen. Ja, nou dat was het zeker. En die term Bulgare fraude, ja, je kan veel vraagtekens stellen bij of dat een juiste term is om te gebruiken naar zo'n incident. Mm-hmm. Maar het staat er naar buiten kijken dat het heel veel een belangrijke rol heeft gespeeld in het verschuiven van het politieke discours. Ja. Want kunt u nog eens terughalen, mevrouw Van der Velde, waarom dat indertijd zoveel indruk maakte? Het waren beelden ook van, vanuit Bulgarije, waar mensen met van die oranje pasjes aan het betalen waren. Dat hakte er nogal in. Dat hakte er zeker in, maar dat kwam eigenlijk voornamelijk dus in hoeveelheid, dus in termen van hoeveel fraudeurs er waren en in termen van hoeveel geld was, is de Bulgare fraude helemaal niet de grootste fraude geweest in de afgelopen, laten we zeggen, 30 jaar. Maar omdat op dat moment, toen deze, het was 2013 toen dit opkwam, was er ook een best wel sterk anti-immigratiesentiment in Nederland al aanwezig. En ook Wilders op dat moment had de term moelanders geïntroduceerd, dat vrij populair was. Dus er was in het publieke discours, resoneerde dus heel erg. En was het op de een of andere manier hebben we het zo gebouwd dat het veel erger is als fraude gepleegd wordt door mensen die niet het Nederlands paspoort hebben, dan als fraude gepleegd wordt door mensen die wel een Nederlands paspoort hebben. Want ze zouden het ook de tweede AOW-fraude hebben kunnen noemen, waar mensen, Nederlandse mensen die in Spanje gingen wonen, ook met hun huisadres hadden gefraudeerd om meer AOW op te strijken. Maar daar kiezen ze dan toch niet voor. Er wordt iets milder over gedacht dan. En als u het klimaat van toen, ja, ik weet niet of u dat kunt vergelijken met nu, maar u zegt, mevrouw Van der Velde, het is wel een soort echo. Nou, we hebben als onderdeel van de toeslagenaffaire heb ik voor over 30 jaar gekeken met een aantal collega's naar de politieke toon en de mediatoon over fraude. En dan zie je dat er buitensporig veel aandacht is voor fraude die gepleegd wordt door bijvoorbeeld mensen met een niet-Nederlands paspoort. Mm-hmm, ja. En, ja, meneer Bouwmeester, ik hoor u inderdaad ook uw keel schrapen. Mm-hmm. Ja, nou ja, dat is iets wat ik zelf ook zie in mijn onderzoek. En misschien om daar nog iets aan toe te voegen, is dat het ook opvallend is, en dat is ook iets internationaals in verschillende landen, dat over het algemeen fraude met sociale zekerheid door mensen die afhankelijk zijn van inkomensondersteuning eigenlijk veel meer woede oproept dan ja, belastingfraude aan de top van het inkomensgebouw. Zo moet je denken aan belastingontwijking door de hoge inkomens. Dus ja, dat is ook zo'n dynamiek. De woede die op politiek ontstaat is zeker niet direct verbonden aan het bedrag wat nou eigenlijk verloren raakt aan fraude. En dat is wel iets belangrijks om te blijven benoemen, denk ik. Ja, ja, ook als we terugkijken op wat we in de tijd, om nog maar even voor de helderheid misschien, het over de Bulgare fraude te hebben, dat was in der tijd. Dan weten we waar we het over hebben. En dat is ook waarvan nu wordt teruggekeken van ja, we zijn er toen, de bouwmeester, veel te hard op gaan zitten. En dat heeft geleid tot het toeslagenschandaal. Ja. En nu is er een tijd ook uit een soort freeze waar de Belastingdienst in zat, niet opgespoord. En nu gaan ze weer opsporen. En dan komt er zo'n verhaal als rond die man uit Dordrecht naar boven. Wat zegt dat dan? Nou, ik denk dat het inderdaad heel verleidelijk is om het op deze manier neer te zetten. Alsof het een soort zwiepende pendules zijn of een constante strijd tussen twee prioriteiten in de beleidswereld. Dat is voor een deel terecht. Hè. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de toeslagenaffaire, die kwam voort uit bepaalde politieke dynamieken. Maar ik denk juist dat het hierbij heel belangrijk is om te blijven benadrukken dat het hier ging om bijna een criminele bende die op een hele bijzondere manier fraude heeft weten te plegen. En dat is in 2013 ook gebeurd. En de reactie daarop was om eigenlijk fouten meer als fraude te gaan behandelen voor de doelgroep die in principe het niet verkeerd bedoeld had. Ik denk dat het belangrijkste is om die reflex te voorkomen. Dat we weer fouten als fraude gaan zien. En ik denk juist dat de nieuwe nadruk die we hebben op vertrouwen en meer op de menselijke maat en meer vertrouwen in de uitkeringsontvangers die het goed bedoelen, dat die juist heel goed kan samengaan met een hard fraude optreden. Ja, ten aanzien van de echt klaarblijkelijk georganiseerde fraude. Ja, maar ik zie toch, mevrouw Van der Velde, in ieder geval als ik het artikel in de Telegraaf lees, dat de Belastingdienst daar wel mee worstelt. Want enerzijds om toch een te handhaven, een fraudebeleid te voeren. En tegelijkertijd met alle kennis die de afgelopen jaren natuurlijk is opgedaan van hoe dat mis kan gaan. Hoe je dat nu doet, hè? Met dat je niet discrimineert, dat je niet te veel de algoritmes laat gelden. Hè? Er was ook een medewerker van de Belastingdienst die zei, we vechten eigenlijk met één hand op de rug. Nou ja, natuurlijk, bedoel, dat is eigenlijk bijna altijd zoals je tegen criminaliteit vecht. Vecht je altijd met één hand op de rug. Maar ik denk wat meneer Bouwmeester ook zegt, wat heel belangrijk is dat we... dat een dienst zoals de Belastingdienst heel duidelijk blijft, het onderscheid blijft maken, waar is er een fout gemaakt, een handtekening vergeten of niet in de juiste box, versus waar is er door middel van een georganiseerde manier wordt er fraude gepleegd. En die twee dingen zijn heel verschillend, maar eigenlijk in dat hele, in het begin van 2000 eigenlijk, kwam er zo'n soort van reflex op dat we gewoon strenger moesten straffen bij fraude. En daardoor werden ook die fouten werden ook als fraude gelijk gezien. En volgens mij is het wel een beetje een valse tegenstelling om te zeggen, als we niet alles meer als fouten zien, kunnen we geen fraude meer opsporen. Maar is er, mevrouw Van der Velde, genoeg personeel bij de Belastingdienst om daar echt goed onderscheid in te kunnen maken? Dat je echt per aangifte goed kan bekijken of per verdacht geval van oké, dit is een menselijke fout of dit is een fout met opzet? Ik doe geen onderzoek naar de Belastingdienst. Maar het is niet zo dat als dat niet kan, dan moet er een ander systeem komen. Want het kan niet zo zijn dat we enerzijds alle mensen die ook maar een foutje maken, want iedereen maakt wel eens een foutje, dat we die over de gelijke kam scheren met mensen die in een georganiseerde bende zitten. Maar dit lijkt me meer iets wat bij de expertise van de heer Bouwmeester ligt. Nou, leggen we het aan meneer Bouwmeester voor. Allereerst helemaal eens met wat mevrouw Van der Velde zegt. En wat ik zie in mijn onderzoek en wat veel meer mensen zien en horen vanuit de Belastingdienst. Het is inderdaad een enorme opgave om dat proces te blijven monitoren. Omdat het een enorm toeslagenstelsel is met enorm veel uitkeringen die op routinebasis plaatsvinden. En daarvoor wordt automatisering ingezet om dat proces goed te bewaken. Ook de monitoring en handhaving. En ik denk wel dat er enorme slagen zijn gemaakt op het inkaderen van de risico's van die algoritme. Dus op zich zou ik daar voorzichtig positief over durven te zijn. Het blijft een complex en groot stelsel. Dus de enige fundamentele oplossing, denk ik, is uiteindelijk een simpeler stelsel. Met minder voorwaarden, met een minder uitgebreid aanvraag- en controleproces. En ik zou het eigenlijk heel mooi vinden als wat er nu is gebeurd wordt opgevat als een signaal om die discussies te gaan hebben. Gewoon inhoudelijke discussies over de vormgeving van het stelsel in plaats van alleen over fraude. Ja, en te zeggen van kijk eens, dit is wat er allemaal gebeurt zolang je niet handhaaft en dat onderzoek doet. Precies, het wordt een wat saaier en minder sensationele discussie, maar dat is denk ik dichter bij de waarheid dan schieten in de antifraude reflex. Ja, soms is saai ook heel erg fijn. Ik dank beide, Maarten Bouwmeester, promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Marieke van der Velde, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zometeen Zeeland, dat leeft deze maanden van het toerisme. Maar wat laten de mensen toch een hoop rotzooi achter op het strand. Voor het verkeer naar Bianca. De meeste vertraging is er vanmiddag rond Amsterdam door werkzaamheden. Maar er staat nu ook een hele lange file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Boksmeer en Kuik is de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. Eén vandaag. Nieke, je gaat het hebben over een nieuwe Russische database. Ja, het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken die wil zo'n database gaan aanleggen met daarin de gegevens van alle Russen die voor hun studie naar onvriendelijke landen, zo noemen ze het daar, zijn vertrokken. Het gaat om 50 landen, waaronder natuurlijk ook Nederland. Het is nog niet helemaal bekend wie er dan op die lijst komen te staan, vertelt Ruslandkenner Helga Salomon. Maar wat je wel kunt zeggen is dat het de zoveelste wet is in een lange draconische reeks wetten om Kremlin-critici aan te pakken. Eigenlijk zie je al vanaf 2012 de eerste wet, de wet op de buitenlandse agenten. Dat was een wet die NGO's die geld kregen uit het buitenland in Rusland het werk onmogelijk moest maken. Maar vooral sinds de oorlog zie je dat er steeds meer individuen worden aangepakt die kritisch zijn. Nieuw is, en daar past dit verhaal binnen, dat het Kremlin zijn lange arm probeert uit te strekken naar mensen in het buitenland. Want Russen, kritische Russen, die tegen de oorlog zijn, die zijn massaal gevlucht, hè? Naar schatting zijn het er al 1 miljoen. Ja, het zijn natuurlijk mensen die inderdaad vluchten voor de dienstplicht, maar ook Kremlin-critici. Neem Amsterdam, hè. Dat is nu echt een ballingsoord voor heel veel Russische journalisten. Ja, natuurlijk zijn die kritisch over de oorlog. En wat het Kremlin probeert met deze database, die volgt op andere wetten. Bijna al die journalisten in Amsterdam die staan op de lijst van buitenlandse agenten. Wat het probeert is die mensen het leven onmogelijk te maken. Want al eerder, en dat zou ook kunnen gebeuren voor de mensen die in deze database worden opgenomen, is een wet aangenomen die bijvoorbeeld de banken tegoeden kan blokkeren in Rusland. Of, en wat nog het allerergste is, wat je de laatste tijd ziet, is dat hun paspoort kan worden, ongedaan kan worden gemaakt. Dat betekent dat ze gedwongen worden terug te keren naar Rusland. Ja, die lijst, het doel van het Kremlin daarmee is om mensen het werk onmogelijk te maken of ze dus inderdaad terug te laten keren naar Rusland. De keerzijde is dat het Russen in Rusland afschrikt om het land te verlaten. Want het Kremlin wil dat iedereen, en daarom wordt hier ook het onderwijs genoemd in deze database, dat iedereen binnen de Kremlin-bubbel blijft. Dus dat mensen geen onderwijs gaan volgen aan een Nederlandse universiteit, zodat ze hele andere ideeën krijgen. Maar studeren er eigenlijk nog Russen in Nederland? Mag dat met de sancties van nu? Ja, vroeg ik me ook af. En Helga vroeg zich dat trouwens ook af. Het verbaasde mij ook, want ik dacht dat kan niet. Maar de zoon van een goede vriendin van mij, die is tijdens de oorlog in Rotterdam gaan studeren. Hoe dat zit, dat kan wel. En ik weet ook de kinderen van die journalisten die naar Nederland zijn gevlucht, die gaan ook naar school. En sommigen zijn er ook in de studerende leeftijd. Dus schijnbaar kan dat, zolang die mensen niet op de die ouders niet op de sanctielijst staan. Ik denk wel dat het niet meer zo makkelijk is, maar dat kan dus nog steeds. Er komt dus een hele nieuwe database, maar ook online worden er inmiddels veel meer lijsten verspreid met namen van Russen die in het buitenland zitten. Wat je ziet sinds de oorlog, dat een ander naar fenomeen terug is in Rusland, namelijk het verklikken. Dat mensen om hun eigen straatje schoon te vegen of omdat ze echt zijn doorgeslagen in hun steun aan de oorlog, dat ze hun buren gaan verraden. Er is al een kind, hè, dat maakt een anti-oorlogstekening op school. Ja, die moest naar een tehuis en haar vader is gearresteerd. Die is ook het land ontvlucht. En in het verlengde daarvan zie je dus dat vaak aan het Kremlin gelieerde groepen of bloggers, bijvoorbeeld militaire bloggers, dat die mensen aan de schandpaal nagelen en dat die lijsten gaan publiceren op internet. Dat is weer een drukmiddel van deze mensen zijn gevlucht of deze mensen zijn tegen het Kremlin. Nederland is voor een groot deel met vakantie, vaak in eigen land en ook vanuit het buitenland komen toeristen graag naar bijvoorbeeld de Zeeuwse stranden en daar laten ze troep achter. Monique Jankowski uit Goes, die is daar al meer dan 10 jaar heel druk mee. Verslaggever Joris Kreugel ging met haar naar het strand. Met een auto voorbij. Waar kijken we eigenlijk op uit? Ja, dit is de Oosterschelde. Ja, en vandaag heerlijk weer om even lekker te zwemmen, om te recreëren. Maar ook even lekker weer om met je prikker. Ja, ik ben vanmorgen ook al geweest hoor. Is het nog vroeg en dan liggen nog het een en ander van de vorige dag. Altijd wel succesvol. Oh nee, dit is gewoon een schelp. Ja, ik dacht dat het piepschuim was. Ja, nee. Heel veel plastic wat je vindt. Heel veel verpakkingsmaterialen. En ja, vanmorgen ook wel het een en ander van een fastfoodketen gevonden. dat ligt er eigenlijk altijd wel. Hoe wordt er naar je gekeken als je hier zo bezig bent? Want ik zie allemaal mensen lekker in het water liggen. Zijn aan het zonnen. En jij loopt hier dan met je grijpen en twee plastic tassen. Nou, vooropgesteld maakt me dat eigenlijk niet zo uit wat mensen van mij vinden. Maar ja, ik doe dit echt voor de planeet. Ja. Ik ben wel van overtuigd dat als mensen dit zien, dat ze misschien vinden ze het raar of zo. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo, hoor. Er zijn steeds meer initiatieven. En heel vaak krijg je ook een duim omhoog. Maar dan denk ik ook van ja, prima, maar je moet ook gewoon zelf wat doen. Wat is je buiten al? Zie je mijn sigarettenpakjes, plastic. Weet je wat je ook veel vindt? Van heel veel papieren zakdoekjes. En dat is op zich niet zo erg, want dat verteert natuurlijk wel. Maar ook heel veel van die vochtige doekjes. En dat is echt, dat verteert niet. Dat is gewoon plastic ook. Het wordt overal ook drukker en drukker. Ja, dat zie je hier ook. Gewoon eigenlijk op alle strandjes. En zeker als het van een mooie weer is. Die ook heel veel afval af te laten. En doe je dit alleen? Nee, ik ben onderdeel van stichting Doe Mee Verlos de Zee. En ik ben in mijn eentje begonnen. En vooral hier in Zeeland. En nu zijn er zo'n 50, 60 jutters die ook jutten. En soms doen we dat in groepsverband. Dat is natuurlijk ook wel gezellig. Maar dan drinken we een kopje koffie met elkaar. Maar je hebt gewoon altijd je grijper en je jutzak bij je. Dus als je wil, kan je ook gewoon in je eentje gaan. Maar hoe lang doe jij dit al? Nou, ik denk wel sinds ik in Zeeland woon eigenlijk. Ik weet niet wanneer jij in Zeeland bent aangekomen. Dus dat is 15 jaar geleden. Dat was een van de dingen die jou opviel. Ja, eerst woonde ik in Vlissingen en toen ging ik gewoon naar het strand. En toen had ik echt zoiets van, wat een geweldig strand. Maar als je dichterbij komt, dan zie je gewoon dat het niet zo geweldig is. Dat er gewoon heel veel rommel ligt. Ook vooral aan peuken en zo. Toen was ik eigenlijk eerst wel een beetje geïrriteerd. En toen dacht ik, dat schiet gewoon niet op om boos te zijn. Ja, het is wel een beetje verslavend. Kijk niet alleen naar de rommel, maar je kijkt ook gewoon naar de schoonheid van alles. Wat is het verschil met 15 jaar geleden en nu? Nou, je wordt niet meer zo, met de nek aangekeken. Niet meer van, die mevrouw heeft een taakstraf of zo. Het is meer gewoon nu van, daar loopt weer iemand die ook aan het schoonmaken is. Nou, is dit een hele plastic bak? Ja, ik weet ook niet. Ik denk aangespoeld of zo. Aangespoeld. Ja. Neem je mee? Die past niet. Past bijna niet. Nee, maar die leg ik dan even daar neer en dan neem ik hem zo mee. Wat me dan wel opvalt, is dat je eigenlijk heel weinig prullenbakken ziet. Ja, daarbovenaan staat er eentje. Ja. Ja, je moet het inderdaad mensen heel gemakkelijk maken. Want als er geen prullenbak staan, dan gooi je het gewoon maar neer. We kunnen ook wel even hier naar het water gaan. Want daar ligt, zie je me, in het, daar ligt ook nog wat een en ander. Ja. Maar kijk, die peuken, dat is echt een probleem. Want zeker op de grote stranden denken mensen echt nog steeds dat strand gewoon één grote asbak is. En we mogen zoveel genieten van de natuur. Hè? Dan moeten we er ook gewoon ons best voor doen. En dat is gewoon door in ieder geval iedere keer een stukje afval misschien van een ander mee te nemen. Ook al is dat niet jouw afval, maar neem het gewoon mee. Kijk, hier wel een gave schelp. Ja? Er staan op een heleboel schelpen. Ja. Ik kom soms op stranden. Ja, en dan springen de tranen in je ogen. En dat is gewoon hartstikke zonde. Dag heren. Ik loop even met deze mevrouw mee. En die maakt alles schoon hier. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Wij pakken alles mee. Maar het valt hier best wel mee. Zie jij dan andere plekken waar het wel... Als we onze Noordzeekust zien in België, is dat soms wel schrijnend, omdat dat wordt achtergelaten. Belgen die gaan er anders mee om dan Nederlanders? Ja, dat zou ik wel durven zeggen. Wat zou er moeten gebeuren als het gaat om afval en toerisme? Ik denk dat er gewoon een betere vorm, meer controle. Maar ook natuurlijk repressief optreden ook. Gasboetes bijvoorbeeld, of zuikstortboetes. Als er gezien wordt dat er veel afval wordt achtergelaten, ik vind wel dat dat bestraft mag worden natuurlijk. Ja, en jullie nemen het gelukkig mee? Uiteraard. Altijd. Op de Belgische kust schijnt het toch nog wat vieser te zijn dan... Wat ik vooral van de Belgische kust weet, is gewoon heel veel toerisme. Echt, en hier heb je echt ook nog wel meer groene stranden. Dat er ook echt aandacht is voor de natuur. En dan gaat het naar de kliko. Is die open? Even kijken hoor. Ja, deze op slot, dan gaat hij hierin. Dus echt een beetje pielen, want je moet allemaal door een klein gat heen. Hè? Je hebt nu twee tassen vol. Was je wel thuis je handen? Jappa. Monique Jankowski was dat van Doe Mee, Verlos de Zee. Monique komt uit Goes en ze liep langs het Zeeuwse strand met onze verslaggever Joris Kreugel. Zometeen de beveiliging van de Olympische Spelen in Parijs is een monsterklus. Of en hoe Parijs veilig te houden, dat vragen we zometeen aan beveiligingsexpert Glenn Schoen. Eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. Treinverkeer in Parijs komt weer op gang, meldt de Franse minister van Transport. Er vallen nog maar weinig treinen uit, wel zijn er nog veel vertragingen. Tussen Parijs en steden als Lille en Straatsburg is de vertraging gemiddeld een uur. Vannacht werd op meerdere plekken brand gesticht langs het Franse spoor. De Europese tak van modeketen Esprit is failliet. Dinsdag vroeg het moederbedrijf het faillissement aan en vandaag kende de rechter dat toe. De Nederlandse winkels werden toen al gesloten. 200 werknemers verliezen hun baan. Door een nieuwe Russische drone-aanval zitten in Oekraïne nog eens tienduizenden mensen zonder stroom. De aanval van vannacht trof onder meer de regio rond de hoofdstad Kiev. En ook in aangrenzende regio's werd schade aangericht. En Nederland mag van de Europese Commissie 2 miljard euro subsidie geven voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten. Door de komst van een nieuwe reactor kan Nederland de komende 50 jaar doorgaan met de productie van isotopen, die onder meer worden gebruikt bij de behandeling van kanker. Dankjewel, Roosmarijn. Hoe gaan wij het weekend in? We gaan steeds zonniger het weekend in. Vanochtend was het nog vrij bewolkt, viel er af en toe wat motregen. Maar inmiddels is die bewolking steeds meer aan het openbreken. Het is overal droog en de temperatuur is gestegen naar 24,7 graden. Net geen zomerse temperaturen. Daar moeten we nog heel even geduld voor hebben. Morgen is het in een groot deel van het land wel zonnig en droog. Dan is het zo'n 20 tot 23 graden. Maar er trekt een regenzone over België richting Duitsland. En met een beetje pech komt dat net over het zuidoosten, zuiden van Limburg te liggen. Dat is eigenlijk de enige plek waar het morgen een beetje grijs en druilerig kan worden. Zondag is die regen dan verdwenen, gaat het al een stukje warmer worden. 20 tot 24 graden. Vooral aan zee dan veel zonneschijn in het binnenland. Een paar stapelwolken, maar er valt eigenlijk geen neerslag meer uit. En dan na het weekend echt volop zomerweer. Temperaturen gaan nog een stukje hoger uitkomen. Gaan we naar 26, 28 graden, misschien lokaal wel ergens 30 graden. En pas vanaf woensdag stijgt dan weer de kans op een paar buien. Dus we gaan echt even zomeren na het weekend. Dankjewel, Roosmarijn. Bianca, waar staan de files? De meeste vertraging is er bij Amsterdam. En op een aantal andere wegen is het ook wat drukker door recreatieverkeer. Wat opvalt is nu de A5 naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 heb je een half uur vertraging. De A10 Noord is dicht vanwege werkzaamheden. En op de A73 staan files. Van Maasbracht naar Nijmegen is het oponthoud opgelopen tot meer dan een uur na een ongeluk bij Kuik. Daar is één rijstrook dicht. Je kunt omrijden richting Nijmegen via Eindhoven en Den Bosch over de A67 en de A2 onder meer. Van Nijmegen naar Maasbracht op de A73 staat file bij Haps door een ongeluk en daar is de rechterrijstrook ook dicht. Eén vandaag. Suzanne Bosman. 19:30 vanavond, dan beginnen de Olympische Spelen officieel. Parijs wil zich in volle glorie aan de hele wereld laten zien met een nog nooit eerder vertoond openingsspektakel. 10.000 atleten uit 206 landen varen in boten 6 kilometer over de Seine. Honderdduizenden toeschouwers, ruim 100 staatshoofden worden er allemaal verwacht. En dat allemaal buiten, in de openbaarheid. Het vergt een enorme beveiligingsoperatie. Glenn Schoen is hier, veiligheidsexpert, al 35 jaar. Meneer Schoen, van harte welkom. Adviseert u bedrijven, overheden en organisaties als het gaat om de veiligheid? Had u hier graag bij willen zijn? Ja, nou, ik doe er al werk mee, maar ik doe het op afstand. Ja, maar niet daar midden erin en niet midden in de ring, nee. Ja. Maar het is de 10e Olympische Spelen waar ik al wat mee doe. Ja, maar bent wat u is nou zenuwachtig voor zo'n avond, vanavond? Dat u naar de tv kijkt en denkt, oh, als het maar goed gaat. Nou, een beetje spanning heb ik wel, ja. Het, op bepaalde vlakken is dit heel anders dan gewoonlijk. Het is de eerste keer dat we echt inderdaad in dit soort omgeving die opening gaan doen. U bedoelt zo met dat water? Ja, dat is heel anders. We hebben niet eerder een Olympische Spelen gehad die eigenlijk is geopend met zoveel dreiging in de aanloop ernaartoe. Dat is zowel van actie voeren als van terrorisme als van sabotage streepje cyber. En dan is de zorg vooral Rusland en alle capaciteiten. Er wordt ook met een schuin oogje vanwege die treinen vandaag naar gekeken. Maar het laatste is, we hebben ook nog niet eerder een Olympische Spelen gehad die daadwerkelijk in de laatste 2 weken ernaartoe in de aanloop zoveel incidenten heeft gezien. Dus er zijn 3 kleine aanslagen geweest jihadistisch. 5 complotten van extreem rechts tot jihadistisch blijkbaar voorkomen, arrestaties. één grote sabotageoperatie blijkbaar voorkomen. En dan vandaag dit gedoe met de treinen. Ja, maar in een land dat wel gewend is met dreigingssituaties om te gaan, scheelt dat? Zeker, zeker. En ik bedoel, 100% veiligheid bestaat niet. Dus we weten allemaal, er kan altijd wel wat gebeuren. Er is niet alles af te dekken. En als je het ergens moet doen met sterke beveiliging, dan is Frankrijk wel op het aanbevolen lijstje. U geeft het al aan, die hebben er veel ervaring mee. Ja, maar vandaag dan, dat gedoe met die treinen en die sabotage, dat heeft er ook bij de Fransen enorm in gehakt, begrijp ik, zoals ik de internationale persbureaus volg. Ja. Dat zegt dan ook wel iets van, we hebben niet met alles rekening gehouden. Nou, ik denk niet zozeer dat het met alles, of niet of wel met alles rekening houdt. Het is dat je maar zoveel kunt voorkomen. Dus je ziet ook wel weer in de eerste 2 uur nadat dit was opgetreden vanochtend vroeg, dat er ook al gelijk weer plannen werden gemaakt voor alternatieve inzet van andere treinen op andere lijnen. Ja, dus er is wel over nagedacht en er is wel op ingezet. Maar het geeft wel aan wat een uitdaging het is. Ja, zeg, en dan hadden we ook nog kort geleden de aanslag op Trump. Is dat dan ook iets wat bij mensen zoals u en alle collega's die daar in Parijs rondlopen ook weer extra reden tot buikpijn is? Ja, omdat het een beetje aangeeft. Ik bedoel, die dreiging is er in de wilde wereld. Ja. Ook gewoon mentaal gestoord kunnen wat doen. Het kan gebeuren. Maar het andere daar was natuurlijk het buitenaspect. En je merkt nu ook, er is het verzoek 3 dagen geleden gemaakt aan de campagne van de heer Trump van, kun je alsjeblieft alleen nog maar even binnen evenementen gaan doen. Mm-hmm. Ook om het meer controleerbaar te maken. Ja, en Frankrijk, laten we positief zijn. En dit ziet er geweldig uit. Het worden de eerste groene spelen, et cetera. Maar het is natuurlijk wel een geweldige uitdaging, vooral die opening vandaag. Mm-hmm. Ja, want hoe is dat? Hè? Want u bent er dan zijdelings bij, of vanuit Nederland bij betrokken. Niet zijdelings, maar u bent erbij betrokken, maar vanuit Nederland. Hoe gaat dan de communicatie? Want er zal er toch 1 de baas zijn uiteindelijk? Die... Ja, en in dit geval is het vooral meneer Núñez, de prefect van politie voor Parijs, als leidinggevende voor het grootste gedeelte daarvan. En hij gelijk dan aan de minister van Binnenlandse Zaken. Maar dit is natuurlijk een enorm programma. Dit is 5 jaar geleden al begonnen met het ontwerp. Er zitten allerlei onderdelen aan. Denk even na aan zulke concepten als geïntegreerd plannen. Dus je neemt die beveiliging mee in alles wat je gaat ontwikkelen. Ook hoe je zo'n dorp neerzet. En hoe dat nieuwe stadion eruit gaat zien. En de retrofit en dat soort dingen. Je begint al heel vroeg aan inlichtingen. Je zet al heel vroeg publiek-private samenwerking in. Dus die vrijwilligers ga je ook nog even trainen in observatie. Al 5 jaar lang dus is dat voorbereiding voor die plannen daarvoor, ja. Dat begint gelijk vanaf het begin. Het IOC heeft natuurlijk ook een hele hoop kennis op de plank liggen. En dat doet het samen ook trouwens met UEFA en andere sportinstellingen. Waarbij de plannen elke keer aangepast moeten worden aan een nieuwe locatie en de nieuwe omstandigheden. Maar een hoop van de ideeën en concepten erachter, die zijn al veel ouder. Mm-hmm. Nou helpt het ook als de mensen die beveiligd moeten worden het ook een beetje snappen waar het voor is. En dat ze ook niet vervelend gaan doen en niet als hinderlijk ervaren. Ja. Merkt u dat dat veranderd is in de loop der tijd? Ja, het meer snappen? Ja, en dat is helaas vanwege het feit dat er inderdaad incidenten gebeuren. Die dreigingen worden echt. En op dat moment besef je van ja, het enige waar ik eigenlijk op leun is competente beveiliging. Ja. Dus ik ga geen grapjes daarmee uithalen. En over het geheel genomen zijn natuurlijk die topatleten, die zijn ook wel wat gewend tegenwoordig. En ik zou bijna zeggen helaas. Mm-hmm. Maar net als topvoetballers in de wereld hebben deze mensen ook wel eens te maken met veldbespormingen, vervelende fans, dreigementen, al dat soort dingen dat journalisten ook wel eens tegenkomen. En dit is natuurlijk een omgeving waarin zij optimaal willen presteren. Dus ik denk ook niet dat ze zoveel mogelijk, als ze niet afgeleid kunnen worden, optimaal kunnen presteren, hoe beter het is. Ja. Dieke, we hebben ook gesproken met een veiligheidsexpert die direct betrokken is bij de Spelen in Parijs. Nu. Ja, dat is Thomas Fournier. En hij is heel blij met de organisatie, maar maakt zich toch ook wel zorgen over het gebrek aan personeel en dat niet alle beveiligers gecertificeerd zijn. There was to be a standard, a level of professionalization ensured, even a certification for private security forces, was to have been in place before this time. Yeah. And that has not happened. Ja, dit is een soort zwakke schakel, zoals Fournier dat zegt, meneer Schoen. Deelt u zijn zorg van ja, niet iedereen is tot in de puntjes voorbereid? Ja, maar dat moet je ook niet overdrijven. Mm-hmm. Met dit soort dingen, je probeert een soort nationale standaard neer te leggen, in dit geval voor beveiligers en wat er allemaal in hun extra trainingpakket zit. Dus je kunt zich voorstellen, dat zijn dingen zoals extra EHBO-werk of extra vaardigheden rond observatie van verdachte situaties of hoe je moet optreden bij. Het is ook moeilijk voor zo'n organisatie in zo'n land om zoiets neer te zetten. Dat is soms omdat er nieuwe mensen worden ingehuurd. Andere mensen vallen weg op het laatste moment. Je krijgt mensen uit de regio of een andere plek. Die moet opeens, net zoals politieagenten... Maar die moet je ook allemaal screenen. Die moet je ook allemaal screenen. Er zijn meer dan 1 miljoen mensen gescreend voor deze Spelen. Want er kan er maar één zijn die toch denkt van... die erin gezet wordt. Ja. Ja. Mm-hmm. En dat is ook trouwens een continu proces. Hè? Dat is ook al jaren geleden met bepaalde mensen begonnen. En dat screenen loopt ook nog gewoon dagelijks door. Ja. Nou wordt er ook veel, behalve veel mensen, ook veel gebruik gemaakt van techniek, hè, natuurlijk. Van herkenning, camera's, gedragsherkenning, gezichtsherkenning. Lieke, tegelijkertijd zijn daar ook zorgen over. Ja, we hebben gesproken met Katja Roux van Amnesty International in Frankrijk. En zij heeft problemen met de inzet van die nieuwe technologie bij de beveiliging. Roux vreest dat Frankrijk het eerste land van Europa wordt dat AI-camera's legaliseert, waardoor elke Franse burger een mogelijke verdachte kan worden. Mais parmi les situations, on a aussi le fait de marcher dans le sens inverse du sens commun d'une foule. Donc on peut imaginer une foule, on peut imaginer une personne qui marche dans la foule et qui à un moment donné, je sais pas, parce qu'elle a oublié quelque chose, veut rejoindre des amis, fait demi-tour et marche dans le sens inverse. Est-ce que ça fait de cette personne un suspect ou une suspecte? La question se pose. Ja, meneer Schoen, de zorg van mevrouw Roux ligt ook... wat gebeurt er met alle informatie die opgeslagen wordt na de Spelen? Hè? Kan dat dan ook nog gebruikt worden? Het wordt opgeslagen in databestanden. Later worden die gegevens misschien weer gekoppeld. Dan weet je niet wat ermee gebeurt. Is daar iets van zekerheid of veiligheid over te geven voor burgers? Het gaat om de privacy. Weet ik niet direct. Ik bedoel, daar zeg ik gewoon even bij. Ik neem even aan dat de Franse overheid zich aan zijn eigen wetten houdt. Mm-hmm. Dus als de politie wordt opgedragen om dingen op een bepaald moment te vernietigen of geen toegang meer te geven. Je kan je wel voorstellen dat op dit moment eigenlijk de meeste gegevens tot en met tenminste midden van september zullen worden opgeslagen. Omdat we ook nog de Paralympische Spelen hebben hierna. En veel van dit materiaal ook wordt gebruikt voor onderzoeken. Dus als er onverhoopt een terreurincident is, bijvoorbeeld, dan kunnen ze ook een paar dagen of een paar weken later nog terugvinden wat waren de bewegingen van bepaalde mensen, bepaalde voertuigen, bepaalde zones waar mensen wel of niet toetraden. Was het onderdeel van een complot? En zoals we hebben gemerkt net met die schietpartij met Trump, het kost altijd even moeite om te onderzoeken van waar kijken we nu eigenlijk tegenaan. En dus hebben we er een einde aan gemaakt, om het zo eventjes... Ja, maar bijvoorbeeld toen het in China was, Beijing, toen waren er ook heel veel zorgen. Neem je eigen telefoon en neem je laptop niet mee en dat soort dingen daar. Ja, maar dat had vaak wat meer met spionage te maken. Ja. Dus de zorg over de overheid daar. Ik denk dat die wat minder is als we kijken naar Frankrijk. Maar kijk, dat er altijd vraagstukken leven rond de vraag van privacy en welke gegevens worden meegenomen. AI wordt trouwens al jaren toegepast op camera's, security camera's. Dat is gewoonlijk niet om voor de gezichtsherkenning, maar wel voor het ontdekken van patronen die mogelijk verdacht zijn. En als ik snel wil weten, als er ergens een schietpartij is, van joh, zijn er ergens in dit kleine stadion voor, weet ik veel, de wielerwedstrijd, mensen met een rugzak binnengekomen in het laatste half uur met een blauwe pet, dan kan ik dat in één keer op gaan roepen. Anders heb je die vaardigheid niet. Dus het helpt je bij het snel reageren, het helpt je bij het snel opsporen. En daar is het voor ontworpen. Ja, voor de ideale Spelen moet je er allemaal niks van merken. Toch? Als kijker sporter. Ja, liefst. En hoe zit u dan voor de buis vanavond? Nou, ik hoop vooral op een mooie show. Ja. En of het nou Beyoncé wordt of Adele. Maar ik verheug me erop. Okay. Fijn dat u hier was, veiligheidsexpert Glenn Schoen. Vanavond aan de reportage over de veiligheid in Parijs. In onze televisieuitzending 6:15 op NPO 1. Feit of fictie? Dat gaat Lieke over de olie- en chemiesector. Ja, want bedrijven in die sector die vermijden Nederland steeds vaker, omdat het verduurzamen hier blijkbaar moeilijker en duurder is dan in andere landen. Althans, dat zei Jan-Willem van den Beukel, directeur van de Vereniging van de Energie voor Mobiliteit en Industrie in onder meer de Telegraaf en bij BNR. Maar waar moet je dan bij de industrie aan denken als het gaat over verduurzamen? Ja, Jos Versteeg, beursanalist bij Insinger Gillissen, die zegt dat het gaat om het overschakelen van fossiele brandstoffen naar zonne-energie of naar windenergie. En we vroegen hem of dat een ingewikkelde stap is voor een olie- en chemiebedrijf. Ja, dat is een enorme stap, zeker voor oliemaatschappijen. Want zij verdienen verschrikkelijk veel aan fossiele brandstoffen. En als je overstapt op wind- of zonne-energie, dan levert dat veel en veel minder rendement op. En daarom hebben ze er eigenlijk helemaal geen zin in. Nou, die hebben gewoon helemaal geen zin om te verduurzamen. Nee, helemaal geen zin in. Nou, en volgens Jillis van den Beukel, energie-expert bij HCSS, trouwens geen familie van Jan Willem van den Beukel, die we dus nu checken, vinden deze bedrijven het vooral heel moeilijk om te verduurzamen. En hij noemt daar verschillende redenen voor. Dat vergunningstrajecten in Nederland behoorlijk lang duren. Energieprijzen zijn hoog, ja, en ook die netkosten zijn hoog, dus voor het vervoer van elektriciteit. Dus ik denk, het is een samenspel van factoren. Maar ik denk wel dat Nederlandse bedrijven moeite hebben bij hun internationale hoofdkantoren om de handen op elkaar te krijgen voor investeringen in Nederland op dit moment. Maar alle landen in de wereld zijn dus aantrekkelijker dan Nederland om te gaan verduurzamen. Ja, dat ligt een beetje ingewikkeld, zeg Jillis van den Beukel. Ik denk dat het een beetje van aspect tot aspect verschilt. Kijk, petrochemie, daarin wordt heel weinig geïnvesteerd in Europa. Ja, dat gaat gewoon naar de VS of naar het Midden-Oosten. Maar als het gaat om energieintensieve bedrijven in het algemeen, dus netkosten die in rekening worden gebracht, ja, dat is ook in België en in Duitsland toch lager en beter dan in Nederland. Ja, je zou dus kunnen zeggen, als je een olie- of chemiebedrijf hebt, we gaan lekker naar Amerika of naar het Midden-Oosten, want daar is minder regelgeving. Maar goed, zo makkelijk is dat nou ook weer niet, zegt Versteeg. Dat kan wel, maar je hebt in Nederland wel toenemende wetgeving dat bedrijven moeten publiceren wat hun effect is op het milieu. Ja, als je dan inderdaad naar een ander land gaat en dan veel vervuilender bent, dan moet je dat wel rapporteren. Dus dan kan iedereen dat zien die dat wil zien. En ik hoop dat die bedrijven dan ook in de belangstelling worden gezet. Nou, maar Amerikaanse bedrijven bijvoorbeeld, die hoeven dus niet zo te letten op duurzaamheid. Nou, ze worden daar in ieder geval niet hard aangepakt. En daar zijn bedrijven als Shell boos over dat ze in Nederland en andere EU-landen wel gedwongen worden om te verduurzamen, terwijl de concurrentie in de VS dat dus niet hoeft. En dus komen ze op een achterstand te staan, al dus die bedrijven. Dus in Amerika speelt het veel minder. Nou, je hebt daar in ieder geval wel veel meer ruimte dan hier, zegt Versteeg. Maar het kan wel zijn dat de volgende verkiezingen in de VS belangrijk gaan worden voor deze industrie. Dat is een van de belangrijke kenpunten van Kamala Harris. Zij is daar redelijk vriendelijk voor grote technologiebedrijven. Maar het tegenovergestelde geldt voor de olie- en gassector. Daar is ze heel erg mee bezig. Ik denk dat milieu ook een van de grote punten wordt van Kamala Harris. En zeker het aanpakken van de olie- en gasindustrie. Oké, dus daar zijn we een stap mee verder. Wordt er in Nederland al flink verduurzaamd? Ja, er wordt wel veel onderzoek gedaan om de productie efficiënter en duurzamer te maken, zegt Jillis van den Beukel. Maar of de olie- en chemiesector in Nederland schoon is op dit moment? Nee, die is niet schoon in de zin van niet net zero carbon. Maar is wel van goede wil naar mijn inschatting. Doet het gemiddeld ook beter dan het wereldwijde gemiddelde? Maar schoon, nee, dat kun je niet zeggen. Oké, dat is alvast helder. Verduurzamen in olie- en chemiebedrijven in het buitenland is makkelijker en goedkoper. Daar hadden we het over. Is dat Lieke feit of fictie? Ja, zoals Jillis van den Beukel al zegt, hangt het af van verschillende aspecten. Je hebt te maken met vergunningstrajecten, energieprijzen en netkosten, om maar wat te noemen. En beide experts denken wel dat Jan Willem van den Beukel in zijn algemeenheid een punt heeft. Dus we gaan uit van een feit. Oké. Hey. Bianca, hoe is het met het verkeer? Er staat iets meer dan 100 kilometer file in totaal. Het is niet bijzonder druk, maar op de A28 staat wel een lange file van Amersfoort naar Groningen tussen het Harde en de afrit Ommen door een auto met pech. En de vertraging is opgelopen tot zo'n 3 kwartier. Zo'n 600 miljoen euro per jaar. Dat hebben de 20 achterstandswijken in Nederland de komende jaren zeker nodig om de leefbaarheid in die wijken een beetje op peil te brengen. Dat zeggen de directeuren van de nationale programma's Leefbaarheid en Veiligheid. Zijn nu 2 jaar bezig om de achterstandswijken op te knappen en willen zekerheid hierover van het nieuwe kabinet. Chris Schaapman, goedemiddag. Fijn dat u bent in de studio. U bent directeur van het Nationaal Programma in Zuidwest Den Haag. Dat bestaat dus nu deze maand 2 jaar, dat nationaal programma. Wat doet u dan precies? Ja, waar we aan werken is aan een aanpak om de achterstanden in te lopen. Eigenlijk om te werken aan kansengelijkheid. Nu hebben we in Nederland in te veel gebieden, in te veel wijken, te veel kwetsbaarheden en daardoor ook een grote kansenongelijkheid ten opzichte van andere delen van ons mooie land. Ja, en daar hebt u geld voor nodig, maar wat doet u daar dan mee? Hoe moet ik me dat concreet voorstellen? Nou, dat doen we eigenlijk heel veel. Ja, dat doen we eigenlijk in al onze 20 steden. Doen we daar eigenlijk allemaal soortgelijke dingen mee en die hebben allemaal te maken met goede scholing. Zorgen dat jonge kinderen een goede scholing krijgen. Zorgen voor meer werk, waar nu de werkloosheid te hoog is. En zorgen voor betere woningen. Ja. Want wat zijn dan, hè, want u noemt een aantal dingen, scholing, woningen, achterstand, armoede. Wat is nou het grootste probleem? Kunt u daar de vinger op leggen van als we nou daar eens eventjes beginnen? Nee, dat kan niet. Het is een, dat maakt het zo ingewikkeld? Ja, eigenlijk hebben we in deze wijken te maken met een te grote concentratie van te complexe problemen. Dus het is niet dat je één dingetje aanpakt, bijvoorbeeld een betere woning, waardoor je bijvoorbeeld geen schimmel meer hebt en gezonder kunt leven. Dat klinkt wel een soort van logisch. Jazeker, maar als je tegelijkertijd sociale problematiek kent, niet aan het werk kunt gaan, verslaving hebt. Er zijn heel veel andere aspecten in het leven die maken dat je aan meerdere dingen moet werken om kansengelijkheid te bevorderen. Ja, kunt u dus een beeld schetsen van het Zuidwest-Den Haag, waar als u daar zo rondloopt, wat ziet u dan? Nou ja, wat we zien is vrij veel portiekwoningen en ook vrij eenzijdig in zijn structuur en opbouw. En dat betekent dat er vrij veel sociale huurwoningen zijn. In het geval van Den Haag Zuidwest is dat zo'n 68%. En daarin hebben we over het algemeen ook mensen met gemiddeld gezien meer problemen, met een kortere levensduur. Ja, en de stapeling van die problemen geeft eigenlijk, als je rondkijkt, een grote opgave. Ja. En ook rond luistert natuurlijk, want het gaat niet zozeer om wat je ziet, maar wat je hoort en voelt. Ja, wat hoort en voelt u dan? Nou, dat mensen zien dat het moeilijk is om vooruit te komen. Dat er eigenlijk even in gewoon Nederlands te veel hekjes op de weg staan. Dus dat we echt moeten werken aan langere schooldagen. Zorgen dat de jeugd perspectief heeft op meer en beter. En niet op minder en achteruit. En dat we zorgen dat de woonomgeving ook echt verbetert. Want op een aantal plekken is die gewoon echt achtergebleven. En nogmaals, dat er ook gewoon meer werk is. Mm-hmm. Is er vertrouwen in u? Nou, in mij denk ik wel. Maar dat is natuurlijk nog niet onderzocht. Ja. Ik ben pas anderhalf jaar bezig. Waar krijgt u mensen mee? Geloven ze u als u zegt van, we gaan er wat aan doen hier? Nou, wat we zien is dat in deze gebieden het wantrouwen richting overheden en instanties heel groot is. En dat het vertrouwen in scholen heel groot is. Dus eigenlijk heeft de school, met name de basisschool, de beste kaarten voor vertrouwen. En zijn die ook heel eager om te zorgen dat kinderen niet in achterstanden vervallen, maar op een goede manier naar de middelbare school doorgaan. En ook dat er gekeken wordt in de thuissituatie. Wat kunnen we eigenlijk doen om te zorgen dat het kind elke dag fris op school zit? Wat kan de ouders of ouder doen? Hoe kunnen we die erbij helpen om die verantwoordelijkheid te pakken? Ja, het is een gigantische taak die op de schouders van die scholen rust. Zeker. Daarmee, en ze zijn zich ook heel bewust van hun verantwoordelijkheden. Want er komen, ja, Lieke, zoals hier al gezet wordt door meneer Schaapman, allerlei problemen samen op de scholen. Ja, de P. Oosterleesschool in de Haagswijk Moerwijk bijvoorbeeld. Daar staan ze midden in alles wat te maken heeft met achterstand, met armoede, ondermijning ook. Maar de ronselaars staan daar letterlijk op de stoep te azen op de basisschoolleerlingen. Je hoort een leerling van die school en de directeur Mariska Wibbe. Soms hoor ik mijn klasgenoten zeggen dat ze een bericht hebben gekregen of iemand ging hun bellen om iets te doen voor iemand. En dat, maar wat dan te doen? Waarschijnlijk een pakketje brengen of iets doen voor hun. En dat wordt dan gevraagd aan kinderen van 12 jaar? Ja, 11, 12, misschien 10 ook. Misschien. Mijn conciërge die herkende de ronselaars. En dan merk je dat ze afstappen op de meest kwetsbare kinderen. En dat zij gewoon weten dat kinderen zijn die het thuis minder goed hebben. Of die niet opgehaald worden van school, die vaak na school altijd op straat zijn. Ja, en die worden gevraagd om echt wel de dingen te doen. Bijna in opleiding van om een soort kleine crimineel te worden. Ja, ik vond dit, meneer Schaapman, best wel schokkend om te horen. Ja. Dit zo gebeurt, open en bloot. Ja. Bij een school, zulke jonge kinderen. Ja, en dat is het ook. Het is echt heel snel afglijden in de criminaliteit. En dat is dus ook een van de lijnen, een van de acties in onze programma-aanpak rond veiligheid. Dat we echt werken aan bestrijding van jeugdcriminaliteit. Maar wat zou je nou concreet kunnen doen dat niet meer gebeurt? Als u dat extra geld krijgt, dat die jongens niet meer aan die schoolpoorten staan. Die weten, dit is een kwetsbare leerling, die pik ik eruit. Wat kunnen jullie daaraan doen? Wat willen jullie daaraan doen? Ja, daar zijn we al druk mee bezig in al onze gebieden. Dat heeft een ingewikkelde titel, Preventie met Gezag. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk een programma dat landelijk is ontwikkeld en in deze 20 gebieden in Nederland nu ook gebruikt wordt om dichter bij die jongeren te komen. Door ze alternatieven te bieden, maar ook om te zorgen dat je dichtbij komt, zodat je ze eruit weg kunt houden. En dat gebeurt op tal van manieren waar natuurlijk veel jongeren en jeugdwerkers aan te pas komen. Want je moet bij die netwerken gaan komen. Ja, en je bent ook erg afhankelijk van de individuen. Hè? Want op die school is ook een vrouw die zich voortdurend bezighoudt. Niet zozeer met het onderwijs, maar specifiek met de problemen van de ouders, van de kinderen. We zien ook een wijkagent, reportage wordt morgen uitgezonden in Eén Vandaag, die er ook helemaal bovenop zit. Dat is ook iemand die weet hoe die mensen aan moet spreken. Daar bent u ook van afhankelijk. Hè? Jazeker. Ja. Maar dus ook van de financiële middelen om dit mogelijk te houden. Want diegene die op school extra is aangesteld om die verbinding naar huis nog veel beter te maken, is wel met extra middelen gebeurd die we ook in deze periode weer nodig hebben. Want de problemen waar we het hier over hebben zijn niet in 3-4 jaar ontstaan en kunnen we ook niet in 3-4 jaar oplossen. Dat vraagt echt 20 jaar. Je ziet in Rotterdam-Zuid is het al 12 jaar bezig. Daar kun je ook zien dat het beter gaat. Dat blijkt ook uit de statistiek en de rapportages. Daarmee is die aanpak over de volle breedte eentje die bewezen werkt. Ja, maar goed, daar hangt nu een zwaard van Damocles. Want een van de dingen die mevrouw Wibbe verder ook zegt, van stop nou eens met kortdurende subsidies. Hè, en dan heeft het over bijvoorbeeld het schoolontbijt. Mm-hmm. Dat is op die Oosterleeschool heel belangrijk. Mm-hmm. Een heel groot deel van de ouders is daarvan afhankelijk. In het hoofdlijnenakkoord is daarvoor geen geld uitgetrokken. Geldt ook voor uw aanpak. Hè. Er wordt wel gezegd, prima waar jullie mee bezig zijn. Maar we zien er verder geen financiële onderbouwing voor. Dus dat ziet er somber uit. Ja, ik weet niet of het er somber uitziet. De winst is dat we in het hoofdlijnenakkoord staan. Ja. En men is nu druk aan het uitschrijven. Ja, je moet het glas wel half vol willen zien. Maar het onderstreept wel de oproep van ons allemaal, van ons alle 20, dat het wel echt moet gebeuren. En dat je niet deze 1,3 miljoen inwoners van ons land, die in relatief kwetsbare situaties zitten. 1,3 miljoen mensen leeft zo. Echt, in deze 20 gebieden wonen 1,3 miljoen inwoners, waarvan een groot deel dus in kwetsbare situaties, die in langere jaren tijd zijn ontstaan en nu ook over 3, 4, 5 kabinetten heen doorpakken. Hoe kun je dat borgen? Want je kunt het wel misschien met het aankomende kabinet misschien regelen. Ja. Ik weet niet. Ja, ja. En we zijn natuurlijk afhankelijk van besluiten die wel in Den Haag genomen worden. En daarom is onze oproep ook extra duidelijk van blijf aanwezig in de komende jaren. Oké. Ik dank u wel voor uw komst naar de studio. We spraken met Chris Schaapman van het Nationaal Programma Zuidwest Den Haag. De reportage over die Oosterleeschool in Den Haag is morgen te zien in onze televisieuitzending. Dank voor uw komst. Lieke, wat hebben we nu nog? Ja, de muzikale The Marsh Family, een familie uit Kent, bestaan uit vader Ben, moeder Danielle en hun 4 kinderen, hebben een eigen variant van ABBA's Dancing Queen gemaakt. In hun versie zingen ze speciaal over de republikeinse running mate van Trump, J.D. Vance. Doen ze omdat niet zoveel Britten fans kennen en ze zijn zelf alles behalve fan. Looks like you'd do anything. Koning van hypocrisie, aldus de Marsh Family over J.D. Vance. Ik denk niet dat hij er heel blij is. Ik zag al dat Republicans Against Trump het op Twitter hebben gedeeld. Dus het gaat al helemaal viral. Oké, goed. Dankjewel. Dat was het voor nu. Online zijn we er op 1vandaag.nl. Op televisie straks om 17:15 op NPO 1. Zometeen hier op de radio Marco Geitenbeek met Nieuws & Co. En wij zijn er over ruim 2 weken weer na de Olympische Spelen. Veel plezier erbij. En voor nu een fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Een korte uitzending in verband met de Olympische Spelen. Ik vind het heel belangrijk dat we een week hebben waarin we onze seksuele identiteit en onze genderidentiteit echt mogen vieren. Maar Valentijn de Hing onderzocht wie we niet zien bij de Pride. Joan Veldkamp bespreekt het unieke ontslag van een Chinese professor na grensoverschrijdend gedrag. Heeft dat zin? We zullen het merken. En Lia van Beckhoven over de eeuwige strijd tegen de tabloids. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek nu